Wiedział jak to zrobić. Najtęższe głowy zasiadły do rozmowy z takim szacunkiem do każdej strony, że nawet stół nie mógł być kwadratowy. Radzili do późna, troskliwi do bólu o los tych maluczkich pod władzą złych królów. Stworzyli cudowne księstwo jak z marzeń, tak idealne, że nawet nie zmieniają się włodarze. Z wyrazem twarzy wczesnych przymrozków otulają nas opiekuńczym ramieniem, że aż czuć nieświeży oddech paniot wniosków, które czekają na wypełnienie i z ulgą oddaję część swoich dochodów. Cóż miałbym począć z tą częścią? W rękach ubezpieczeniowych naukowców cudownie się mnożą z miesiąca na miesiąc. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak z ustawiczną pieczą odejmują sobie z ust. Wszystko by księstwo rozpłysło nam tęczą, a z obywatelskich kranów płynął bezustannie miód. A ptak państwowy dyna nad gabinetami, tempo spogląda ze starych obrazów. Chorzy na zdrowy rozsądek są przegrani, urodzili się pod znakiem zakazu. Monako nagradzana jest praca i trud, i tylko w podręcznikach odnajdziesz publiczny dług. Obywatele pokładają wiarę w politykach, a w sprawy obyczajów nie miesza się pontyfika. Protekcja możnych jest rzeczą niegodną, a w służbach mundurowych próżno szukać łapownika. Ufa się ślepo niezawisłym prawym sądom i żaden łot tutaj nigdy kary nie unika. Lokaty puchną, wylewa się pieniądz skąd? Pożyczek nie bierze nikt, na darmowy gaz i prąd. Niska średnia krajowa już niczego nie wymusza, a lichwa i lombardy dawno poszły do lamusa. Księstwie Monako nie wywiera presji kat, kiedy płacić trzeba znów podatki i niski VAT. Gdy spóźni się niechcący urząd, wyśle przypomnienie, niepotrzebny czynny żal i nie czeka cię więzienie. Księstwie Monako zamieszkuje dumny ród, nikt nikomu nigdy nie rzuca pod nogi kłód. Pomyślałby ktoś, los przesadził w swej hojności, niesłychana rzecz, nikt nikomu nie zazdrości. Księstwie Monako ludzie poddają krytyce, spoty wyborcze partii, hasła i obietnice. Nie dają się oszukać inteligentni i wolni, goszczą solą i chlebem, gdy puka do nich komornik. Monako, Monako, Monako, Monako, Monako.